जैसे बादलों की धूप सोने आवे सोने आवे बस गई मेरे दिल में हो आके आके जैसे तारे हकीकत में चलने लगे आसमां में कदम मेरे उड़ने लगे मिला जो तू सारे बदले नजारे हैं मिला जो तू जैसे जादू हो गया है मिला जो तू मिला जो तू मिला जो तू मिला जो तू Oh, dude.